Tots coneixeu la història de Sant Jordi, però no la veritable. La història es situa al poble de Vila-rodona, amb uns personatges molt especials, però no com us els han descrit, sinó absolutament diferents. Perquè no prengueu de mentidera, aquí teniu el veritable caràcter i aspecte de cada personatge. Sant Jordi és miop, no vol portar ulleres perquè diu que destrossa la seva bellesa. És un poruc evident, té por fins i tot d'un petit hàmster, però això no surt de, per això no surt de casa, amb l'excusa de que el sol li fa que li surtin grans i per, si fos poc, quan no hi ha sol, diu que el vent, l'aigua i la neu li fan sortir urticària. Princesa Clara és la noia més valenta del poble, però hi ha dues coses que la delaten. No sap ballar i és lletja com un troll. Drac Pol és amable amb tothom, excepte amb Sant Jordi. Us preguntareu el per què. D'això, la veritat és que quan Sant Jordi era petit, com que no hi veia bé, es pensava que el drac era un gos i fins i tot un dia la, fins que un dia l'abandonà. Vilatans, gent del poble molt amable amb tothom, excepte en Sant Jordi, que és capaç de matar pel seu cautís i aspecte. Vila-rodona és un poble petit, està a la punta més alta del penya-segat de la Rodona. Bé, ara que ja sabeu tot el necessari per llegir aquesta història, comencem. Era un dia calorós, un 23 d'abril, per la tarda. Tot el poble estava reunit excepte el drac Pol per parlar sobre Sant Jordi. Just en aquell moment va aparèixer el drac, va agafar la princesa i se la va emportar. Tots els vilatans van estar rumiant un pla per poder fer que Sant Jordi sortís del palau i pogués anar a salvar la princesa. Van estar fins a les tantes, finalment van tenir la idea més brillant de tota l'època medieval. La idea era posar una carta amb un ball per anar a un centre termal i llocs per l'estil. L'endemà pel matí, Sant Jordi es va trobar la carta i es va endur una gran sorpresa. Va anar corrents fins a la seva habitació i va començar a agafar les seves coses. Tovalloles de seda, un antifaç, un gorro de seda, les seves crametes, totes les putingues i pijades més. Quan va estar preparat, va anar corrent cap al carrer i va agafar el seu carruatge conduït pel millor conductor del regne. I enmig del camí, el conductor va parar per anar a fer pipi. I justament en aquell moment, Sant Jordi va canviar d'idea. Allà al centre termal no podia veure Cuéntame i allò era molt greu. Quan va arribar el conductor, Sant Jordi li va dir que fes mitja volta i cap al poble de Vila-rodona. Ara que ja havia arribat a casa, va agafar i es va estirar al sofà. Els vilatans enfadats van anar al seu palau i li van dir que anés a salvar la princesa i ell va dir que no, que això no tenia importància comparat amb la sèrie que estava veient. Els vilatans enfadats van anar a buscar el drac i la princesa perquè el drac i Sant Jordi lluitessin cara a cara. Quan hi havia i quan hi van ser, Sant Jordi els va dir que no li prenguessin el pèl, que el drac era un gos, que ell no l'enganyaven. El drac, Pol, va estar mirant-lo durant una estona fins que finalment es va cansar i el va atacar. La princesa Clara va sortir a l'atac. La princesa va poder demostrar que la bellesa no ho és tot, però hi ha una cosa que em deixo. No sabia ballar amb una persona, però amb l'espasa tenia tal elegància que semblava una ballarina. Primer va atacar per la dreta, després per l'esquerra i un altre cop per l'esquerra. Per la dreta i finalment al mig del cor. Tots deveu estar pensant, de la sang sortirà una rosa vermella. Doncs no, aneu molt equivocats, van sortir unes ulleres de color vermell com el foc. La princesa Clara va agafar i li va posar Sant Jordi. Sant Jordi estava al·lucinat. Per ell, Vila-rodona era completament diferent. Sempre ho havia vist amb uns altres ulls. Vet aquí Sant Jordi, vet aquí la princesa Clara i el drac Pol, que tots plegats se'n van anar a prendre el sol.